أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ده سرور كائنات صلى الله عليه وآله وسلم جوند بنزلسم فته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ورونو په تیر څور لسمه پته کې موږ د بدر د غزا هغه واقعات بیانول چې د قریش لشکر د مکه مکرمه څخه رهیسو کم وخت چې تر جحفه تیر سو د ابو سفیان د طرفه نوې خبر ورته راغلی چې ویل تاسو ستاسو د قافله مالو او خلقو د خلاصون د پاره راوتلی واست او هغه الله خلاص کړه بیرته وګرځي اوس نو ابو سفیان قافله څنګه خلاص کړه ابو سفیان د مکه مکرمه پر عمومي لار رهي وو مګر همیشه ویش او په احتیاط کې وو د معلوماتو د پاره مخته خلق لیجل او ده هم د هر چا څخه پوښتنه کول اوس چې وبدر ته نږدې سو د تر قافلې د مخه سو ترڅو چې هغه د بدر و اوبو ته ورغلی او د هغه نفر څخه چې د اوبو پر غاړه ناست وو د لارې د احوال او د مدینه منورې د مسلمانانو د لشکر پښتنه وکړه هغه ویل ما داسې څوک او شی نه دی لیدلی چې ستا د پاره دې بد وبولم مګر یو دوه سپاره مې ولیده چې د دغه غونډۍ سره او شان چوکړه او د اوبو څخه اوبه واخیستې او بیا ولاړه ابو سفیان جرد د هغو د اوشانو د چوکیدو ځای ته ورغلی هلته د اوشانو پوچ پرته وې پوچ یې مات کړې په پوچ کې یې د خرما مندکی ولیدې ویل والله دا د مدینه د خلقو واشدې چې اوشانو ته ورکوې ابو سفیان پوسو چې دا خلق د مدینه منورې و ځکه په عربو کې هیڅ او اوشانو ته خرما نور کول به له مدینه منورې د خلقو څخه دا ځکه چې په مدینه منوره کې خرما دونه ډیره و چې اوشانو ته به ورکول ابو سفیان ډیر ژر و قافلې ته ځان ورساوه قافلې د عمومي لارې څخه هغه چې په بدر کې تیرېده واړول او د دریاب د غاړي و غربي طرف ته رهي کړه دا ابو سفیان په دغه کار او حرکت سره قافله د دې څخه خلاص وسوه چې د مسلمانانو د لشکر په لاس دی ورسي او هغه حالې د کوپارو و لشکر ته ولېږي کم چې په جحفه کې و هغو ته ورسېدی چې ول قافله خلاص وسوه او ستاسو وراتک ته ضرورت نسته اوس چې د کفارو و لشکر ته د قافلې د خلاصېدو خبر ورسېدی لشکر د بیرته تلو اراده وکړه مګر د قریشو سرکشه مشر ابو جهل په غرور او کبریا سره وویل والله موږ به تر هغو بیرته نسو ولاړ چې و بدر ته ور نسو درې ورځې هلته تیرې نکو اوشان حلال نکو کبابونه او شرابونه ونخرو منځانې غزلې راته ونه وایې عرب د غزموږ راوتل او هلته اوسېدل وانورې بیا به نو عرب همیشه زموږ څخه بیریږي او موږ به قوي بولي د ابو جهل پر دغه خبرو سربیره اخنس ابن شریق و کوپارو ته د بیرته تلو مشوره ورکړه خو چا د ده خبره ونه منل نو په خپل اخنس ابن شریق او بنو زهره چې په دغه راوتلو کې د دې هغو رئیس وو د مکه مکرمه پر طرف رئیس وو نو د بنو زهره و څخه چې د دروسه او نفرو په شاوخوا کې و یو نفر هم و بدر ته نه دی حاضر سوی او د بدر د جنگ تر نتیجې ورسته د بنو زهره قبیله همیشه د اخنس دغه نظر او موقف ستایه او د همیش د پاره دی په دوی کې عظیم وو او دغه خبره منل کېده بنو هاشم هم غوښته چې مکه مکرمه ته ولاړ شي خو ابو جهل ورته ټینګ سو ویل ترڅو چې موږ ټوله مکه مکرمه ته ځو په دغه قومي اتحاد کې زموږ څخه مجرا کېږي. خو بیا هم د بني هاشم کفار چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم نزدې قوم وو او د مالو د خلاصوالي لپاره راغلی وو او اوس د مالو مسله پای ته ورسیده، که اوس پاتسي او جنگ وکي نو جنگ به د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره وي چې هغه هم د بني هاشم څخه دی. نو د بني هاشم هم ډیر نفر و مکه مکرمه ته رهیسوه، فقط څو نفر د ابو جهل په زور پاتسوه. د پاته نفرو د جملې څخه یو هم عباس د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم اکاو، هغه هم د جنگ په شوق نه وو بلکې په دې سبب پاتسو چې په آینده کې قریش پیغور ورنکي. اوس نو د بنو زهرت رجوع وروسته د کفارو لشکر د زورو نفرو په شاوخوا کې وو چې د بدر پر طرف رهیسو، تر څو چې نږدې و بدر ته د یوې غونډۍ تر شا یې په هغه منطقه کې واړول چې عدوة القصوى ورته ویل کیږي. موږ تر اوسه د قافلې او د کفارو د لشکر بیان درته کاوه، اوس د مسلمانانو لشکر ته راسئ. د مسلمانانو لشکر د بدر و طرف ته په لار کې په وادی زفران کې وو چې د لشکر استخباراتو و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته د قافلې د تیرېدو او د قریشو د لشکر د راوتلو خبر راوړي، یا خدا خبر و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته د وحی په واسطه راغلي چې قافله تیرسوه او د قریشو لوی لشکر را رهیدي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته پس له فکر کولو په دغه موضوع کې دا معلومه سو چې د یوې خنړی جګړې څخه بل چاره نسته، اوس باید خامخا داسې یو اقدام وسی چې په هغه کې د مسلمانانو شجاعت، جرأت او جسارت ښکاره سي. ورونو، په دې کې هیڅ شک نسته که دغه د کفارو لشکر پریښول سوی وای چې په دغه منطقه کې هغه د دوی د غشتنې پر قسم شپې تیرې کې، دا به د قریشو د عسکري موقف د لوړوالي سره کومک وای، د دوی سیاسي قدرت یې ورزیاتاوه او د مسلمانانو د هدف او مقصد ضعف او توهین وو چې په نتیجه کې شاید اسلامي حرکت یو بې روحه جسد پاته سوی وای. او هر هغه څوک چې په دغه منطقه کې یې پر اسلام او مسلمانانو حقد او حسد درلودی، هغه پر مسلمانانو جرأت او دلاوری پیدا کول. پر دې ټولو سربیره، آیا یو چا د دې ضمانت کولای سوای چې د کفارو لشکر دی د دې څخه منع کی چې مدینه منورې ته دی پسې ورنسی او دغه جنگ دی د مدینه و قلاو ته ورنقل نکی او مسلمانان دی د خپل کورو په مابین کې ونه وژنی؟ یا هیڅ کله دا کارونه لري او ناممکن نه و؟ کچیری د مسلمانانو د لشکر څخه یو څه پر شاتګ او سستی، جبن او بې همتی سوی وای، د مسلمانانو پر هیبت او دبدبه به ډیر بد اثر کړی وای. د حالاتو د دغه یو دم او نابوبره خطرناکه کېدو په سبب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یو عسکری مشورتي فوق العاده مجلس جوړ کړ چې په هغه کې یې و دغه اوسنۍ او خطرناکه وضع ته اشاره وکړه او د لشکر د قومندانانو او افرادو څخه یې د رایې او نظر غوښتنه وکړه. د لشکر د قومندانانو او مشرانو څخه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ولاړ سو ویل: یا رسول الله، درځه دغه خپل راوتل پرکه او موږ ستا ملګری یو. نور یې هم د همت او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د متابعت خبري وکړه او کښینستی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د خبرو په مقابل کې د خیر دعا ورته وکړه او بیا یې وویل: اے خلق مشوره راکې. دا وار عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ولارسو او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په مثل خبري وکړه. ودته هم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د خیر دعا وکړه. عمر رضی الله تعالی عنه هم کښینستی. بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل: ای خلق مشوره راکی. دا وار مقداد ابن عمرو رضی الله تعالی عنه ولارسو، هغه صحابی چې دغه قصه روایت کوي، وای: د بدر په ورځ مې د مقداد څخه داسې خبرې واورېدې چې هغه خبرې د جنت په حرو او نعمتونو ورکوم. مقداد رضی الله تعالی عنہ هو لارسو اول یا رسول الله پر هغه لار او هغه کار درځه چې ستا رب په هغه امر کړی او موږ ستا سره یو په والله موږ به تا ته داسې ونوایو لکه بني اسرائیل چې وموسی علیه السلام ته ویل چې ویل ته او ستا رب لارسی جنگ وکي او موږ دلته ناست یو بلکې موږ مسلمانان وایو ته او ستا رب جنگ وکي او موږ هم ستاسي په ملګرتیا جنگ کوو په والله یا رسول الله که ته موږ د برکل غماد پر طرف رهي کې موږ به تر هغه ځایه په ټینګ در سره ملګری یو تر څو چې ته ورسېږې اوس نو برکل غماد چې شې دی د دې د پاره چې د مقداد رضی الله تعالی عنه د دغه خبرې په عظمت او لویوالي پوسو برکل غماد په یمن کې د یو ځای نوم دی چې د مدینې منورې څخه تر هغه ځایه پورې څوارلس لوی او قوي قبیلې پرتې دي چې ټول هم د اسلام او مسلمانانو سرسخت دښمنان دي نو مقداد رضی الله تعالی عنه ویل دا نه چې ته موږ وایې و جنگ ته بیایې او موږ در سره ځو بلکې کوم څوارلس لوی او خطرناک جنگو ته رهي کې بیا هم موږ ستا سره یو نه در څخه جلا کیږو ترڅو چې و برکل غمات ته ورسېږي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې په خبرو خوشاله سو او د ته هم د خیر دعا وکړه مقداد کښېنستی بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اے خلقو مشوره راکی ورونو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولی هر وار وایي مشوره راکی ځکه دغه درې مشران چې خبرې وکړي د مهاجرینو څخه وه ابو بکر عمر مقداد رضی الله تعالی عنهم اجمعین ټول مهاجر دي او د مهاجرینو شمیر په لشکر کې کم وو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا خوشو چې د انصارو نظر معلوم کې ځکه د لشکر اکثریت دوی و او د جنگ دروندوالی به هم د دوی پر اوجو وي او هغه د عقبه بیعت چې د انصارو سره سوی وو هغه هم پر دوی دا نه لازم ول چې تر مدینه منورې د باندې دي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره وجنګیږي ځکه هغه بیعت داسې وو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منورې ته راسي دوی یې ساتنه او حفاظت پر غاړه اخلي او دا اول جنگ دی چې انصار په هغه کې ګډون او اشتراک کوي نو ځکه بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اے خلقو مشوره راکی او مقصد یې انصار و د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه مقصد د انصار قومندان او د هغو د بیرغ اخیستون کی سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه پوسو او ویل یا رسول الله دا سه معلومیږي لکه ستا چې په دغه پښتنه سره موږ انصار مقصد یو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو یا سعد سعد رضی الله تعالی عنه ویل موږ پر تا ایمان راوړی دی او ستا تصدیق مو کړی دی او دا شاهدی ادا کوو هر هغه شی چې تا راوړی دی هغه حق دی او موږ پر دغه چې ستا اطاعت وکوو عهد او وعده در سره کړی دی یا رسول الله د کم شی اراده چې دی کړی ده هغه عملی که قسم په هغه ذات چې ته په حق را لېږلې کته موږ و دغه دریابته په داخلي دو سره امر کې موږ بستا سره داخل سو او زموږ څخه به یو نفر نصیپاته موږ هیڅ کله پدې نه ناراضه کیږو چې ته زموږ د دشمن سره مخامخ کې چې ته موږ زموږ د دشمن سره مخامخ کې موږ په جنگ کې صابر یو د دشمن سره په مخامخ کې دوی کې صادق یو او شاید الله عزوجل زموږ څخه داسې کارونه دشکارا کې چې په هغه سره ستاسترګې خیژ موږ د الله عزوجل په برکت رهیکه سعد رضی الله تعالی عنہ ډیر خبرې وکړې چې مقصد او نتیجه یې دا و چې موږ ستا انصار ستا د اوامرو اطاعت داسې کوو لکه مهاجرین چې کوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د سعد رضی الله تعالی عنہ په خبرو ډیر خوشاله سو او وی فرمایل زیرې در کوم چې الله عزوجل په یو د دغه دوو شیانو وعده را سره کړی ده یا قافله یا لشکر یعنی مدینه منورې ته ناکامه نوزو یا به قافله واخلو یا به پر لشکر کامیاب سو او په والله لکه زه چې دغه اوس د کفارو د مرګ وزایو ته ګورم په دغه زیر مسلمانان هم خوشاله سو ورونو دا خو په مشورتي مجلس کې د لشکر د قومندانانو خبرې وې، مګر په افرادو کې د ځینو خلقو زړونه په تشویش کې سوه او د دغه خونړۍ جګړې څخه وبېرېده، ځکه دوی د قافلې د پاره راوتلي وه نه د جنگ د پاره. دا هغه کسان دي چې الله عز وجل د سورة الانفال په 15 نمبر آیات کې د دوی په باره کې فرمایي: کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارهون، یعنی به شک چې تستا رب د خپل کور څخه په حق سره استلی وي او به شک یو ډله د مؤمنانو د دغه جنگ څخه ناخوښه و. د دغه آیات شریف ترجمه دوه اړخه لري. یو دا چې الله عز وجل و خپل رسول صلی الله علیه و علیه وسلم ته فرمایي چې تستا رب و دغه قافله او جنگ ته د خپل کور څخه راوېسته. ځینې خلق دا فکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په خپل اراده و دغه قافله او جنگ ته راووتی، مگر یا الله عز وجل ورویستی، ځکه په آیات شریف کې داسې ونه ویل سوه چې خرجت من بیتک، ته د خپل کور ورووتې، بلکې فرمایي اخرجک ربک من بیتک، یعنی ستا رب ستا د کور څخه ورویسته. دوهم دا چې د مسلمانانو د زړو حال رب عز وجل ښکاره کوي او فرمایي به شک یو ډله د مؤمنانو د دغه جنگ څخه ناخوښه و، د هغو صرف قافله خوښه و نه جنگ. او بیا هم رب عز وجل د سورة الانفال په 8 نمبر آیات کې فرمایي: وتودون ان غیر ذات الشوکت تكون لكم، او ستاسی خوشوه چې به شک هغه به وسلې به زحمت به اغزوی ډله د ستاسی وي، یعنی قافله مو خوش، یعنی قافله مو غوښته نه جنگ. ګورو دغه د ځینو مسلمانانو د زړو پټ حال نه په سیرت کېستا او نه په کیسه کې څوک بیانولای شي، ځکه دا پټ حال دی چاته نه دی معلوم، مگر دغه د زړو حال د زړو مالک په قران مجید کې ښکارا کوي. د سیرت په کتابو کې هیڅ نه دی راغلی چې د ځینو خلقو جنگ نو خوش او د جنگ اراده نه درلوده، مگر انسان بشر او عاجز دی. خو بیا هم په انسانانو او مسلمانانو کې فرق موجود دی. هغه فرق دا دی، هغه کسان او هغه مسلمانان چې مقصد یې یوازې قافله و نه جنگ، خو کم وخت چې جنگ مخته راغلی د الله او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم اطاعت وکړي. دوی د مالو د ګټ په امید راوتلی و او اوس د مالو د ګټلو په عوض د سر بایلولو په میدان کې ودرېده. دوی ته معلومه سوه چې د قریشو لشکر د زرو نفرو په شاوخوا کې دی او ټوله هم پوره مسلح دي، 200 د آس پاره پکښې دي، اوښان یې د لشکر تر شمیر زیات دي، مالی قدرت یې هم ډیر زیات دي. بل مقابل مسلمانان 300 او څو نفره دي. په ټول لشکر کې فقط 2 آس لري او نور ټول تقریبا پیاده او پر پښو دي، او دوی د قافلې په امید راوتلی و. خو کم وخت چې جنگ مخته راغلی د الله او رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم اطاعت یې وکړي، په جنگ کې قائم او ثابت ودرېده، شاته نه ولاړه، د خپل خواهش او غشتونو متابعت یې ونه کړي. هغه څوک چې د قافلې په تمع راوتلی وو، کم وخت چې جنگ شروع شو بې له تردد او تشویشه په همت او مړانه په جنگ کې ودرېدی، نو ځکه الله جل جلاله نصر او بری ورکړي. هغه خلق یعنی اصحاب کرام ملائکې یا بل ډول انسانان نه و، هغه هم د دنیا تمع درلوده، دنیا یې خوښه وه، مگر د الله جل جلاله او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د امر څخه سرکشی نه کول، نو ځکه د نصر او بری مستحق و. ان تنصر الله ينصركم، کتاسی د الله جل جلاله د دین نصرت وکي، الله جل جلاله به ستاسی نصرت وکي. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اسلامي لشکر سره د زفران څخه د بدر و ترپته ورهیسو، او هلته یو بدر ته نږدې په عدوه الدنیا کې واړول. څرنګه چې کفار د مسلمانانو په ځای ندي خبر او مسلمانان د کفارو په ځای ندي خبر چې چیرې دي، که څه هم دوی ټول سره نږدې او په یوه منطقه کې دي، خو یو په بل حال نه لري. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یو معلوماتي او استکشافي عملیه د پاره د هغه چا په ملګرتیا رهیسو چې په غار او هجرت کې د لارې ملګری وو، یعنی د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره راووتی، غواړي چې د کفارو د لشکر معلومات وکړي. دوی په دغه منطقه کې د کفارو ولشکر ته نږدې ګرځیده چې پرې یو سپینږیری عرب پیښ شو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د دغه سپینږیری څخه د قریشو او د محمد صلی الله علیه و آله و سلم او د هغه د اصحابو پښتنه وکړه، او په عین حال کې د دغه دوه لشکرو پښتنه هم ځنی وکړه چې چیرې بوي. سپینږیری وویل، زه تر هغو حال نه درته وایم تر څو چې تاسو راته ونه وایست چې تاسو د چا څخه یاست، یعنی څوک یاست. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ورته وویل، کتا موږ خبر کړو موږ به هم تا خبر کړو. سپینږیری وویل، یعنی دغه په دغه دی، یعنی خبر په خبر دی. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل، هو. سپینږیری وویل، خبر کړه سوم یا راته وویل سو چې محمد او ملګری په پلانۍ ورځ راوتلی دي، نو که هغه چا رښتیا راته ویلی وي چې دا خبر یې راته ویلی دی، نو به دوی نن ورځ پر پلانۍ ځای وي، هغه ځای وریاد کی چې مسلمانانو اړولی و، او راته وویل سو چې قریش په پلانۍ ورځ راوتلی دي، نو که هغه سړی رښتیا راته ویلی وي نو قریش نن په پلانۍ ځای کې دي. بیا یې هم د هغه ځای وریاد کی چې واقعا قریش هلته اړولی و. سپینږیری چې خپل خبر ووایه ویل، نو تاسو د چا څخه یاست؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل، موږ د اوبو څخه یو او ځینې رهیس. او سپینږیری د ځان سره وایي، د کوم اوبو څخه به وي؟ آیا د فلانی اوبو څخه؟ که د فلانی اوبو څخه؟ د دغه منطقې د اوبو نمونه د ځان سره یادوي. مگر د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مقصد دا و چې موږ د اوبو څخه پیدا شوی یو. دې ته په عربي کې توریه ویل کیږي، چې ستا مقصد یو شی وي او مخاطب یا مقابل نفر ته بل شی په خیال ورکه. او دا توریه په جنگو کې جائزه او روا ده. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خلاف و نه ویل، صرف د ده یو مقصد وو او د سړي په خیال بل شی ورغلی. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پوسو چې کفار ډیر نږدې دي، خود د غیر ورځې په ماشام کې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یو استخباراتي ډله ولېږل چې د دشمن معلومات وکړي چې دغه ډله د مهاجرینو قومندانان علي ابن ابي طالب، زبير ابن العوام او سعد ابن ابي وقاص د خپل ملګرو سره و. دغه ډله د بدر و اوبو ته ورغله، هلته دوه نفر ونیول چې د قریش و لشکر ته اوبو وروړلې. دغه دوه نفر یې ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ته راوسته. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په لمانځه مشغوله وو، او اصحاب کرامو د دوی څخه تحقیقات شروع کړه. ویل، تاسو څوک یاست؟ دوی ویل، فلانی او فلانی. څو زی پلری؟ ویل، موږ د قریشو د اوبو مسؤول نفر یو، موږ یې راولېږلو چې و دوی ته اوبه وروړو. څوک در سره دی؟ ویل، د مکې لشکر. مسلمانانو پر اواچول وهیه او ورتوای، یا تاسو د ابو سفیان د قافلې څخه یاست؟ دوی وای، والله موږ د قریشو د لشکر څخه یو، خو مسلمانان ورته ټینګ دي. وای، یا تاسو د ابو سفیان د قافلې څخه یاست؟ او وهیه. تر څو چې هغه دوه نفر و دې ته مجبور اسوه، ویل، هو موږ د ابو سفیان د قافلې څخه یو. او دوی پریښول. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چې د لمانځه څخه فارغ اسو، نو یې مسلمانانو ته د ملامتیا پر قسم وویل، سبحان الله، چې رښتیا یې درته ویل وهلمو، چې درواغ یې درته وویل پریمو شول. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د مریانو څخه پوښتنه وکړه چې د قریش حال راته وایست. دوی ویل، قریش د دغه غونډۍ تر شا په عدوۃ القصوا کې دي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ویل، دوی څو نفر دي؟ مریانو ویل، ډیر دي. ویل، عدد یا شمیر یې څو دي؟ ویل، حساب یې نه دی را معلوم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ویل، د ورځې څو اوشان حلالوي؟ ویل، یو ورځ نه او بل ورځ لس. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ویل، قریش د نو سو او زرو په مابین کې دي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پوښتنه وکړه چې د قریشو د اشراف څخه څوک ورسره دي؟ ویل عتبه او شیبه چورونه او در ربیعه زامن و ابو البختری ابن هشام حکیم ابن حزام نوفل ابن خویلد حارث ابن عامر تعیمه ابن عدی نظر ابن الحارث زمعه ابن الاسود ابو جهل ابن هشام امیه ابن خلف او نوری هم د قریش و مشران وریاد کرد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام و خپل اصحاب ته مخور واړه و ول مکه د خپل انیه ټوټه درته راغورځولې دي. خیر په دغه شپه چې مسلمانان په عدوۃ الدنیا کې دي د الله جل جلاله په امر ځینې کارونه وسوه چې مسلمانانو ته یو څه آسانتیاوې جوړ کړي چې یو د هغو کارو څخه الله جل جلاله باران و اوراوه. مسلمانانو خو اوبه نه درلودي او اوبه ته ضرورت درلودي، نو الله عز وجل دونه باران پر و اوراوه چې د دوی د اوبه ضرورت یې ورپوره کړي، نور تکلیف او ضرر یې نور ورساوه، ځکه د مسلمانانو په منطقه کې لږ باران و اورېدی چې ریګن هم ځکه په سخته او کلکه سوه او تک پر اسانه سو، خو دغه باران د مشرکانو په منطقه کې ډیر شدید باران و چې مشرکان یې د پرمختګ څخه منع کړه. کفار تر میدان جنگ پورې په خټو کې ولاړ چې په خټو کې تک کول سخت او مشکل دي او سړی ستړی کوي، نو کفار د جنگ و منطقې ته ستړي او هلاک ورسېده او د مسلمانانو په منطقه کې نرم او نمنمک باران و، د دوی د اوبو ضرورت یې ورپوره کړي، ځکه یې ورته کلکه کړه چې د دوی تک پر اسانه سو او په دغه شپه پر مسلمانانو خوب غالبه سو. په دغه شپه ټول بده سوه، دا هم په دې سبب چې مسلمانان هوساسي. یو د اصحاب کرامو څخه وایي چې زه په دغه شپه پیردار وم، خو خوب دونه را باندې غالب سو چې بده بسوم او توره به مې د لاس څخه ولوېده، او دغه کیفیت چې توره به مې د لاس څخه ولوېده اووه واره راته پیښ سو. نو ټول مسلمانان بده سوه، حتی پیردار یې هم بده سو. الله عز وجل د مسلمانانو د دغه شپې کیفیت د سورۃ الانفال په 11 نمبر آیات کې بیانوي او فرمایي: اذ یغشیکم النعاس امنه منه وینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به ویذهب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت به الاقدام. یعنی هغه وخت در پیاد کی چې الله جل جلاله پر تاسې د خوب حالت راوستي، نعاس چې موږ په پښتو کې پریشانی ورته وایو، دا د الله جل جلاله د طرفه ستاسې د امن او تسکین د پاره و، او الله جل جلاله د اسمانه او بدر باندې نازل کړي چې په دغه اوبو مو پاک او ستاسې څخه د شیطان نجاست لري کی او ستاسې په زړه کې قوت درواچوي او په هغه اوبو سره ستاسې قدمونه ټینګ کړي، لکه څنګه چې د مخه مو درته وویل چې مځکه شګلنه او ریګنه وه، تک پر سخت او مشکل وو، خو په دغه باران ټینګه او مضبوطه سوه. د مسلمانانو ټول کارونه په الهي کومک سره برابرېده چې په دغه جنگ او معرکه کې کامیاب سي، ځکه دا د کفر او اسلام، حق او باطل په مابین کې اول جنگ او معرکه وه. په دغه شپه کې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د مسلمانانو لشکره رهي کړ چې تر مشرکانو د مخه د بدر و اوبوته ورسیږي، او کفار دې ته نه پریږدي چې دغه اوبه په خپل تصرف کې راولي. نو یې په تیر ماخستن کې د بدر د هغه نږدو اوبو سره واړول. حباب ابن منذر رضی الله تعالی عنه عسکری مشاور غوندي ودرېدی او وی ویل: یا رسول الله، دا چې تا دلته واړول الله عز وجل امر کړی چې دلته واړوه، موږ دا حق نه لرو چې مخ یا شاته ولاړ سو، او کدا جنگ دی دلته چم حیله او فکر پکار دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: دا جنگ دی دلته حیله او فکر پکار دی. حباب رضی الله تعالی عنه وویل: نو دا ځای د اړولو د پاره مناسب نه دی، موږ باید د هغه څا سره واړو چې هغه و قریشو ته نږدې دی، او د شاو خان نور څهان باید ټوله پټ کو چې په دې منطقه کې بل څه نسی پات، نو موږ به اوبه لرو او کفار به اوبه نه لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: دا ښه فکر دی، او فورا مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام په امر سره د دغه ځای څخه بار سو څو هغه او بو ته ورسیده چې و دښمن ته نږدې وي نیمه شپه و چې دلته واړول کم ساهان چې شاوخوا په دغه منطقه کې و هغه ټوله پټ کړه بیل دغه د دوی د ساسخه بیا نو رسول الله صلی الله علیه و الی و سلام و فرمایل چې د دغه تاسره د اوبو یو حوض جوړ کړي او د اوبو یې ډک کړي ځکه د جنگ په وخت کې د اوبو راکشل سخت او مشکل کار دی او وخت غواړي نو یې نږدې و دغه ساته حوض جوړ کړي او د تاسخه اوبه راکاش حوض په ډکوي تر څو چې حوض یې د اوبو ډک کړي پس له هغه څخه چې مسلمانانو د اوبو سره واړول سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یو پیشنهاد وړاندې کړ چې مسلمانان به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیادت لپاره یو داسې ځای جوړ کړي چې په هغه کې د مسلمانانو د شکست فکر سوی وي نو ویل یا رسول الله حالات خو دغه سدي چې ته ویني یعنی دغه دی اوس د جنگ سره مخامخ یو او زموږ مسلمانانو رونه په مدینه منوره کې په دې سبب نه دی پاتې سوی چې ستاد امر څخه مخالفت کړی وي هغه دا فکر کاوه چې ته قافلیت وروزه دا یې په فکر کې نه و چې جنگ دی پیښی قسم په الله کدوې په دې خبر وای چې ته د جنگ سره مخامخ کېږې دوی به نه وای پاتې سوی نو اوس کستا خوشوي آیا ستاده پاره یو منا چې په عربي کې عریش ورته وای نو کو جوړه چې ته په هغه کې او د سپریدو د پاره به هم اوشه درته ودرو او بیا به موږ د دشمن سره مخامخ شو که موږ په جنگ کې کامیاب شو دا هغه شی دی چې موږ په خوشاله کیږو او که حالات د دغه څخه مخالف و یعنی د شکست حالت و پر اوش به سپور سي د هغه قوم سره به یو ځای سي چې موږ تر شا پاته سوی دی هلته داسې قوم پاته دی چې موږ تر هغو ستاسره په محبت کې نه یې زیات او که هغه پوهېدلی چې ته جنگ ته وځې هیڅکله به نه وای پاته سوی نو الله عز وجل به تا په هغو سره وساتي او ستا په ملګرتیا به جهاد درسره کوي ورونو د مسلمانانو سره ځکه دا فکر ورسره و چې دوی اصلا د جنگ دپاره نه و راوتلي د دوی او د دوی د دشمن په مابین کې د شمیر او اسلحې په لحاظ ډیر فرق موجود و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه ته د خیر دعا وکړه او بیا نو مسلمانانو پر یو لوړ غونډی چې د میدان جنگ په شمال شرقي طرف کې و او د جنگ میدان تر لاندې و د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د پاره عریش جوړ کړ او د انصارو د ځوانانو څخه یو ډله د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه په قومندانی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د قیادت د مرکز پر شاوخوا د ساتنې د پاره ودرید بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل لشکر د جنگ د پاره جوړ او آماده کړ بیرغونه یې تقسیم کړه او هغه میدان ته ورغلی چې هلته به سبا جنگ کیږي او هلته په خپل لاس سره وزن زایو ته اشاره کول او ویل به ان شاء الله سبا د فلانی د وجلو زای دغه دی او د فلانی د وجلو زای دغه دی او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یو درختی د تنی سره شپه په منځ ته راکړه او مسلمانانو هم شپه په آرام چزړونه د اطمینان ډکوه ته راکړه ځانونه یو څه هو ساکړه او دا یو امید وو چې په سهار کې به د خپل رب د طرفه د خوشحالي زیری په خپل سترګو ویني دغه شپه د جمعې شپه او د هجرت د دوهم کال د روژې د میاشتې ولسمه شپه وو مګر قریشو دغه شپه په عدوۃ القصوا په هغه خپل ځای کې تیر کړ اوس چې سهار سو د قریشو جنگی ډلې یا ټولې یو په بل پسې بدر ته راغله ویلې ده چې اوبه نست نو یو څو نفر یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وحوسته د اوبو چشلو د پاره راغل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل پرېږدي چې اوبه وچشي هر چا چې دغه حوزه څخه په دغه ورځ اوبه وچشلې هغه ټوله په دغه ورځ په جنگ کې ووژل شو بیل حکیم ابن حزام څخه هغه نه ووژل شو او په ورځ کې بیا ایمان راوړي او ش صادق مسلمان سو کم وخت چې بدغه حکیم ابن حزام غوښته چې شدید قسم یاد کی نو به ویل قسم می دی په هغه ذات وی چې زه د بدر په ورځ د مرګ څخه خلاص کړم. کم وخت چې قریش سره یو سره ځای پر ځای سو نو یې عمر ابن وهب ولجی چې ولارسه د مدینه منورې د لشکر معلومات وکه چې څو نفر به وي. عمر هم پر آس پور سو شاوخوا په منطقه کې وګرځیدی او بیرته لشکر ته راغلی. ویل د مدینه لشکر زیات او کم پکښې درې سوه نفر دي، مګر تاسې ما پرېږدئ چې زه نور هم وګورم چې ځونې خو بیې کمین نوي نیولی یا خو بیې د کومک دپاره څو نفر نوي پټ کړي. بیا پر آس پور سو او د بدر په وادي کې تر ډېره لرې ولاړی، خو شی یې نه ولیدی. بیرته قریشو ته راغلی او ورته ویې ویل شی مې نه ولیدی مګر یا معشر القریش، دوی داسې قوم دی چې نه اسلحه ورسره سته او نه د خلاصېدو ځای لري بېله د دوی د تورو څخه. نو والله زه نه وینم چې د دوی څخه دې یو نفر ووژل سي تر څو چې ستاسې څخه یو نفر ونه وژل سي. نو که په تاسې کې د دوی په شمېر خلق ووژل سي بیا نو ژوند څه خوند لري؟ ښه فکر وکړئ ورونو. د عمر ابن وهب د خبرو مقصد دا دی چې د مسلمانانو سره بېله تورو نوره اسلحه نسته او جنگ هم پر دشت او میدان دی، د تیښتې ځای هم نه لري. نو معلومه خبره ده چې لاس په لاس به جنگ در سره کوي او په داسې جنگ کې چې لاس په لاس وي تاسې تر هغو د دوی څخه یو نفر نسی وژلی چې په تاسې کې هم یو نفر ونه وژني. نو که په تاسې کې دونه نفر ووژل سي لکه د دوی شمیر بیا نو ستاسې دپاره په ژوند کې څه خوند او مزه پاته کیږي. چې د عمر د خبرو مقصد داسو چې جنگ پرېږدی او درځي. دلته نو د ابو جهل پر ضد یوه بله معارضه هم راپورته سوه چې غوښته یې د مکې لشکر بې له جنګه بیرته مکې ته ولاړ سي. هغه دا چې حکیم ابن حزام و عتبه ابن ربیعه ته ورغلی او ویل یا ابا الولید، ته د قریشو مشر او سردار یې، په دوی کې ستا امر چلیږي، آیا د داسې خیر اراده لرې چې په هغه سره به همیشه په ښه نامه یادیږي؟ عتبه ویل هغه خیر څه شی دی یا حکیم؟ حکیم ویل خلق پر چی شي او د څه دپاره وژنو؟ موږ د خپلې قافلې د خلاصېدو دپاره راغلي وو او هغه خلاصه سوه، نو اوس خلق و مکې ته په رجوع سره امر که او د عمر بن الحزرمي دیت پر خپله غاړه واخله. عمر بن الحزرمي هغه سړی وو چې په سریه النخله کې د مسلمانانو د طرفه ووژل سو. نو ویل د هغه دیت ته ورکه او خلق د جنګ څخه خلاص که. عتبه ویل دا کار می وکی، زه د هغه د دیت او هغه مالو زامین یم چې ځینې اخیستل سوي دي. او بیا یو حکیم ته وویل ته و ابن حنزلیه ته ورسه. حنزلیه د ابو جهل مور وه، یعنی ته و ابو جهل ته ورسه، ځکه زه پوهیږم چې بل څوک خلق و جنگ ته نه مجبوره کوي بې له ده څخه. حکیم د ابو جهل پر طرف رئیس او عتبه ابن ربيعه په خلقو کې ودرېدی ویل یا معشر القریش، په والله که تاسې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د ملګرو سره په جنگ کې مخامخ سي څوک وژنی؟ ورور یا پلار یا د اکا زامن او خپل قوم وژنی؟ او چې دوی مړ کو دا نو څه پېښیږي؟ هغه دا پېښیږي کوم وخت چې مکې مکرمې ته ولاړ سو بیا به هر یو د ورور و قاتل، د پلار و قاتل یا د اکا د زوی و قاتل ته ګوري. د مثال پر ډول که زه د مسلمانانو څخه هر څوک مړ کم، هغه ستا یا د بل چا ورور یا پلار یا اکا یا د اکا زوی یا ماما دی، او سبب په مکه کې ما ته د خپل پلار یا ورور یا اکا د قاتل په سترګه ګوري او یو د بل څخه به مبد راځي، نو مکه ته درځي محمد صلی الله علیه و آله و سلام او نور عرب سره پرېږدي. که هغه ووږي دا هغه شی دی چې تاسو یې غواړي. حکیم ابن حزام چې ابو جهل ته ورغلی هغه خپل زغره تیاروله. حکیم ورته وویل یا ابا الحکم، زه و تاته عتبه د دغه مسالې د پاره را لېږلی یم. ابو جهل ملعون بیرته رجوع نه غواړي. نو ویل په والله بیرته به نسو ولاړ تر څو چې الله زموږ او محمد صلی الله علیه و آله وسلم په مابین کې فیصله نه وکړي، او عتبه په دې سبب تا غواړي چې په مسلمانانو کې د زوی دی، مقصد حذیفه ابن عتبه و، او هغه په خوا مسلمان سوی وو او هجرت یې کړی وو. ورونو، د مکه د سردارانو د هر یو کوشش دادی چې دی د ټوله مکه مکرمه عمومي مشر سي، ځکه مکه مکرمه یو عمومي مشر نه درلودی. هو د قریشو مشران هر یو د هغه خپل قوم مشر دی، خو یو عمومي مشر نست. نو اوس د مشرتوب د پاره موقع برابره ده، او هر یو کوشش کوي چې ځان تر نورو مشر او لوی ښکاره کړي. او ابو جهل د مشرتوب د پاره موقع پیدا کړ، ځکه خلق د جنگ یا تګ د پاره قطعي نظر نه لري، په شک او تردد کې دي. او ابو جهل وبیره دي چې د تګ یا بیرته رجوع طرف غالب نسی. نو یې ډیر ژر عامر ابن الحزرمی را وغوښتی. عامر ابن الحزرمی هغه څوک دی چې ورور یې د مسلمانانو د طرفه په رجب کې ووژل سو. یعنی عامر د هغه عمر ابن الحزرمی ورور وو چې د عبدالله ابن جحش د سریه د طرفه تر دغه غزا د مخه د رجب په میاشت کې وژل سوی وو. او اول هغه سړی وو چې د مسلمانانو د طرفه وژل سوی وو. قصه یې مخکې بیان سوې ده. یعنی د هغه مقتول ورور یې را وغوښتی او ورته وویل، یا عامر، عتبه چې ستا حلیف هم دی غواړي چې خلق بیرته مکې ته بوزي، او ستا د ورور کسات او بدله پرېږدي، او ته اوس په خپلو سترګو وینې چې موږ ستا د ورور بدله اخیستلی سو. نو ولاړ سه د خپل ورور د بدلې اخیستلو بیان وکړه. عامر هم واقعا خپه سو چې زما د ورور انتقام ولې پرېښول کېږي. نو د لشکر په مابین کې کښېنستی، خاورې پر سر بادوي او په زوره چیغې وهي، وا عمرا وا عمرا، ځکه د ورور نوم یې عمر وو. او ویل، زما د ورور انتقام پرېږدی او تاسې ځئ؟ په والله که ستاسې څخه د یو چا زوی وای، انتقام او بدله به مو نه وای پرې ایښی. په قریشو کې هم هغه قومي عصبیت راپورته سو، او هغه خپل د شر پر اراده ټینګ سوه. او په دغه ډول سره هغه د عتبه رایه باطله سوه. د ابو جهل طغیان او سرکشي د عتبه پر حکمت غالبه سوه. کم وخت چې مشرکان د عدوه القصوا څخه را بار سوه او تر غونډۍ را واوښته او دوه لشکرو سره ولیده، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، الهي دغه قریش دي په خپل فخر او غرور سره راغله، ستا دښمنی کوي او ستا د رسول تکذیب کوي. الهي ستا هغه نصر غواړم چې وعده دې را سره کړې ده. او بیا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم عتبه ابن ربيعه په قریشو کې ولیدی چې پر سره او سپور وو، وی فرمایل، کده قوم په یو نفر کې خیر وي، هغه به د دغه سره اوش په خاوند کې وي، کې د خبره منلې وای سم لارې وشول. اوس نو دواړه لشکره د عدوه الدنيا او عدوه القصوى په مابین کې په بدر کې مخ په مخ سره ودرېده. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د مسلمانانو د صفو په سمولو او ترتیبولو مشغول سو. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام امر وکړي چې لشکر د ټوله یو قطار او یو صف ودرېږي. لشکر یې د پخوانیو جنگو پر طریقه چې لشکر به پر 15 حصو ویشل کېدی نکی جوړ. ورونو، تر دې د مخه چې به همیشه جنگونه کېده، لشکر به پر 15 حصو ویشل کېدی، مقدمه، مؤخره، قلب، میمنه، میسره. مگر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام داسې و نه کړ، بلکې د ټول لشکر څخه یو قطار جوړ کړ. په دغه وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام د لشکر صف برابروي، یو عجبه واقعه پیښ شوه. هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام په لاس کې یو لشته و، او صف یې ترتیباوه. په صف کې پر یو سړی راغلی چې نوم یې سواد و، او تر صف د باندې ولاړ. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ورته وویل، سم و درې جیا سواد، او تر دې تیر سو. د ها خوا چې پراغلی بیا هم سړی تر سب یو څه د باندې و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام هغه سړی پر نس پلشت ووهه، او ویل، په سب کې و درې جیا سواد. سړی عجب خبره وکړ، ویل، یا رسول الله، خوش دې کړم او زه قصاص غواړم، یعنی خپل بدله غواړم، لکه څنګه چې تا ووهلم غواړم چې زه دې هم ووهم. ورونو، لشته کوچنۍ وه او په زور یې هم نه دی وهلی، په کراره سره یې پر دانس ووهه. خدای وای، خوش دې کړم خپل بدله او قصاص غواړم. نور صحابه کرام ورته وای: سړی ته څه وایې؟ دا رسول الله دی. سړی وای: هو دا منم، خدا به از ما حق دی، خوږ یې کړم، بدله غواړم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل: هو دا د حق دی. لشته یې ورکړه او نس مبارک یې ورته لسکی، ځکه د هغه سړي نس لسو. سړی ور وغورځېدی او د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مبارک نس یې مچ کړ. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم په تعجب کې سو او ویل: یا سواد، دا څه کار وچتا وکی؟ سړی ویل: یا رسول الله، دا حال خو ته وینې، یعنی جنگ تیار دی او امکان لري چې دغه اوس ووشل سم، نو ما دا اراده وکړه چې آخري کار مې ستا سره وي، چې زما پوست ستا د پوست سره ومشلي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د خیر دعا ورته وکړه. ورونو، د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سره د اصحاب کرامو حب او اخلاص دغه سو. خیر، کم وخت چې د لشکر صفونه جوړ سو، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خپل اوامر ولشکر ته بیان کړ: ول جنگ به تر هغو نه شروع کوي چې زما اخیری امرونه درته رانسي. او بیا مسلمانانو ته د جنگ په باره کې یو خاصه لارښوونه وکړ او یې فرمایل: کم وخت چې مو کفار په غشي ولي، فقط خپل ځانونه په زغرو د غشو څخه ساتي او خپل غشي وساتي او حمله مه پر کوي تر څو چې نږدې نه وي درته راغلي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چې یوازې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورسره ملګری وو، هغه د قیادت مرکز لطفا فتا واړوه.